کله چې چا سکه او کله چې چا شامت هغه کې ځای نو صاحب دې مت او خوشال د ځای په کې څنګه او ور د چا تاریخ کې نو کله په او کې تکبر او غرور راشي نو هر څه تباشر او مشات ور دي سره از پرشاد ور دي هغه چې دا دې دادا تقوا الله او پرهیزګار وَقِلْ بَعْدِ نَبِي هُرَيْرَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى زَائِدَةُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدِينَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَحَدِيثُ مُجَاهِدِينَ نَبِي مَعْمَرِ أَصَحُ تَعْرِيرَ أَصَحِ وَأَبُو مَعْمَرِ اسْمُ عَبْدُ او من دارد نسوت دانزاد ابن عمرو الكبتیه و ایونا با معبرت دنیا با معبرت و اینما نسی بید نسوت ابن عمدی ابوتا او دنس بدید شوین او کان تبرنا او دیدان تدوچی پشانی مولی و او سوپیر نوده ورکیو و بی قانت من محمد بن عثمان الکوفیو قال اقرنا بالله موسى سالم الخياط عن الحسن رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مقتضى وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحصو في اقوال المداحين الترى مخلود مذہب کو کے خاوری حدیث غریب من حدیث ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باب ما جاء فی صحبت المؤمن باب دې بیان دا چې راغلي په باب د بدر مؤمن کی و بدی قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارک عن حیوان شریح قال اخبرنا سالم بن غیلان ان وليد بن قيس التجيبي اخبره انه سمع في بشك داوود بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سالم ولي سالم او عن ابي الهيثم يا حديث ابو الهيثم النبي الصحيح رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شداوی دې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه یو څه فرمایلی لا تصاحب الا مؤمنا مگر بیا مکو مگر د مؤمن کامل سرا د دې کې معنا دا چې د کفار منافقان سره پر د بیا مکو ذکر د کافرو منافق پر د بیا وشي په دې کې سره مؤمنان صلی اللہ علیہ وسلم و مردر دیاوتان لکن ساتا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّن اُدِنُ خُرِشْتَا طَعَامَ مَگر پَرَدْگَار نستا فراقیو سُبَدِ فراقانِ تِلَوَسُنَ كَيْنُ وَكَيْنَ تَعْلَمُ مَجَرَ مِلَائِ تَعْلَمُ مَجَرَ مِلَائِ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھ رہا ہے تو اپ توری کی برکت کا شروع یو رتا تو اپ دعوت ہے یو تو اپ حاجت کا خبر ہوئی الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا دعوا منا طعام ورقي سرد محبت الطعام من مسكينا ويتيما وكيدتا او مسلمان خيريا مطافر مؤمنان قرو مؤمن قطرو كيدتي قول بيتا ندد نقل الطعام تعلمنا فرقاتا تشير خيرات فرقاتي ندد نقول فرق رأيه سوال حاجت و سوال جواب مانا پوش بھئی دا آیات کی سوال حاجت دے شیعہ حاجت من دے نو کافر دا ایدولا سکنا سوال ورگا دام دا اللہ مخلوق دے او دتب دی سوال در قول و ملا جاتر یو دعوت ورگے نو دعوت مومن تورگا دعوت مومن تورگا او دې دنیا ورو ده هغه شان چې په نظر لري هي کله الله دې دې خوشاله ده خیال وکړي او خدای الله دې دې شو کله دې پتا وسګي زکه چې څنګه سره فراق کاټي نو دا به تاسو سره تعلق جوړي اسباب په ډېر نقصان کې واقع شي مرض پہ اوتار نشد تر زمون ده خلق تعوام ده نعبون ده طریقه ده چه صبح پا غریبه پریشانه بیمارو که ویر تیزی اللہ پسرا دیمونه او ده پسرسی اللہ حاران ده ده دیو کو بیدینو خلق طریقه ده چه بند مسلمان ده نو مسلمان چه اللہ بی تکیف راوستو نداد جون اللہ سیوا ثم الامثال فالامثال بیا دې دې سره ته ډېر ما سره لري ډېر بیا تطربا منزل کې دې یو وتعالى وجلو امتحان او بایشي دې چې په شړیا لا حسد دې نه په مقدار دې دې کدي کې کمزوري نه کمزور امتحان کرای او کوبه دې کې مضبوط دې نو هټ امتحان کرای په کار کې کدے ودید کی لگوی مضبوط تے نشتت بلا بود دے امتحاد سرمی وینکانا کی دینی رفت او قدر دید کی کمزوری دا نعود دنیا را خد دینی ازمائش کی دیش ود پانتا دید دین دا فمای روح بلا امیشن دا امتحاد ازمائش و بیماری پیو بندا حتی تردیشی بریدی دلارا یمشی علی الارضی دیو از مکر گردی و معانی خطویتن او یوگ نام فاردی تولی تربیب و بیماری سردوریشی یوگ نام فاردیشی حادیث حسن سریحن و بینی قارتنا محمد بن عبدالعلا قارتنا یزید بن زرین ان محمد بن عمرنا وفي الباب يوريرا وزيد بن د دې امتحان لپاره شو چې په دې مبتلا کو صبر وکړو د دې والا سمدا وشي الله د سره داسې ملاقات کی ولا حساب علی د باندې په حساب دی به حساب د جنت تور درن کی ها حدیث حسن غریب من هذا الوجه وبه قال وفي الباب وابو اسم هلال وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان بن الاعمش عن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه ده حديث الى الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چار چیز د ستر کو نظر کوزا او دا مایشه ته حال پیرا ولن فصوا فرض صبر کو وحده ثواب ثواب من کو لم ارض ولو ثواب زدرا دکی کی مندر په ثواب کو نن جنات جنت نه الهوا جنت کو ورتور کو ما دتو جنت ورکو دا بیماری د مؤمن بندر لپاره نامو کفاره شي او کافر فاجر کی بیماری دا لکه اوس د ګوډ او سره او بس پران دې څو د دغه په دې دې مالک را دغه ګوډ تړلې ویو او پرې سمي دا پرې سمي الله بدل جنت بدلو کی او جنت په بدلو کی باندې الله خوشاله دي وفل باب غیر باب الساریا رضی الله عنه حدیث حسن صحیح و به قال حسن محمد بن عبد الرازی و یوسف بن موسی القطان قال اخبرنا الرحمن بن مغرا ابو زهير عن الاعمش بن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قال رسول صلى الله عليه وسلم فاي وضع العافيه وقبر الغيدا ورمت صحه على برد القيامه حين يوتى البلاء کلچو کی دیوشی بیمارو اسی بطن والو تصواب او دارو صحت والا او شاید دنیا کی تکتی کوٹا کرن دلی دلی دیلی ثوابون دو بھومی دیو لو اننجو دون ارمان چوی سرمنی دلی کان قرزت دنیا ویدا چکر کڑشو دنیا کی بلی مقاری سپکن چیا ویا رحمان باندې چې بدلونه لري چې دنیا کې وخترانه په دې چې آکر کړې شي او چې نن ما څنګه دا ملاوې کم چې دا ماري دې راغلي دې تکلیفونه دې صبر کړو حدیث غریب الله کو به هر اسناد نن حاضر وج وقد روا بعض ما الحديث الا عشان صدقه مصرف عن مسروق شيئا منها سيصد روايه بديسر نقل غنيلا وبه قالت ناس بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يموت نشته او تچ دې مونږی الا د ما مگر دې بیماری افسوس کړ پس افسوس کوي قال و ما دامته يا رسول الله دي صحابو یې نشي خپل ایمان ته او سوز دې د الله رسولا قال الله دې من تعالی محسن کده دې ندی مرے پیمانی اللہ اکونہ ازدادا چی دوگی روزی

فبی حرفتو زمانی بخل علمت و جلال بسنوی لعب آتن علاونا خاقا کورتکون با مسلطکون با بدیکسانو من هم دزینا فتنة فتنة تدعو الحليم منهم حيرا شباك ريبزي تدعو الحليم ريبزي آقوها أو أقل من حيرا حيرا آقوك حيرا فارشي وفي الباب عن ابن عمر او قد باب کی حدیث دے ابن عمر رضی اللہ ہونا وبه قال حدثنا محمد سعید الدارمی قال حدثنا محمد بن عباد قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل قال اخبرنا حضرت بن ابی محمد بن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الله تعالى وبشك الله تعالى جدد قالت فرمائي لقد خلقت خلقا بشك ما في داخل سخلق بني آدمنا ألسنتهم أحلى من العسل شداغي جبد قبلنا زيادة قوي وقلوبهم أمروا من السبب أو من دير تاخذ فبی حلقتو زمائی بقل جلال عزمت پسنوی لبتی حنرم فتنتا خام قادر ببذی مقرر ببذی فتنا تدع الحلیم پری بزیدہ فتنا اغیو صبرنا اخلا یو صبرنا عالم لرا منهم دلين حيران حيران فبيق ضرورون آيات ما دليل موتهم لتوجد ذيتك كي أم علي يجتبئون يا قطب ما بالي تيزنور كي هذا حديث غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه نيكي جنب قد زيوجنا لذا عبادت دا اخیرت کئی خو مقصد کبھی دنیا او دنیا مخیلہ کری باق ما جاتی حفظ النسان باق دا بیان داو کی چراغی و باق دا اخادت جبا کی و بی قال حدثنا صالح ابن عبداللہ قال اخبرنا ابن مبارك وحتى وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن ايوب عن عبد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن من قاسم بن يوامه عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى قال تعالى كنت معي يا رسول الله من نجاته خلاقه ببسك ده قبر و ده عذاب و ده الله ده غصي و قهرنا و بسك لا سيدري قال أملك عليك الإنسان ودا جب درا سنبع ده جب مالك نوشا هذه معنى جيبتنا شغلين مكوا او درس قلاو مدرس سوين بسك املك عليك لسانك وليسعك وليسعك بيتك او فراغي كتابك قوستا يعني بذكور لازم نوميسا او راشق ذكر تلاوة تنظيك مشغولشا او دنات تشان مقاربين شكرا دنات تشان مشتا کچا سره دی نو وی ورته جوړی دا شر دے فساد دے نو بسپور کی دینا باد و دوس شامی اگو دا بانا کسنانی کدانا او دا بودا کان چوری من باد و دوس شامی شا دا دی حدیث ترجمہ دا رکھتے اچا ترکی دیو خوچا پوری بہان دیا بغیبت کے یا مطولی کے اپل سار کی باخیرت تباکے و بربارے نو فراق دی کتال رفوستا وغی علا خفیت کا او بخل گناہ جڑا کوا خیمان شکی جڑا کی کوا حدیث الحسن وردیو لڑو الفاق کی ورد نجات کے جب سنکار تھا او دی جب ریلوی ضرر پدی جب خلق خبر روباز سکا کرتی او پدی جب دا خبر پدیشو جنگونا و فسادون جوری او پدیشو دخل حکومت کی خیر و اصلاح جوری پدیشو ما مجمون کی پول روان شخصر تلاب جوری ندا جوا سنبالو بلکن کور بست فتنو دوی نو بار مزد دنان تارکو یا کور دے یا کور دے دین پس بارو دلشتا سڑی جد فتنو دوی او جراو دکان او لادنا سی زیفا تشعر نو بس پلکور کی دی خلاف کئی پلکور کی دی ذکر کئی و بینی قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا احمد بن زید عن ابي الصحابة عن سعيد بن جبير عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه ادا صحیح نو آدم کلکی بنی آدم سبا کی اور آبازی نگو رمو جا حبت نجد خدا سجد اللہ حدیث ویل فہن اللہ اللہ تاندہ نجھول تو کفر لسان دا آجزی کئی جبیتا تو کفر کمانا تو زلیل و تتواضع آجزی کئی دا دا دې کوي چې ټول وندا نو تا ول دا نن دې چې به تاري دې کوي او دې ورته کوي فتقولو فتقولو دا دا ورته دې تر ملانا ويريغا زړه جبدا کدا سمشل نو بسون بدن بسمشی ها اوینی قارا حسنا حنال کلا کرنا موسا حماد بن زید نحو ولم ینفاد دا حدیث من رکنن وقارا سمو من حدیث محمد بن موسا دا موقوف حدیث داو مرمونا اصحابه ها حدیث اللہ عنہ کتاب من حدیث حماد بن زید وقد رواه غیر واحد من حماد بن زید ولم یرفعه دا حدیث من رکنن وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال اخبرنا عمر بن علي المقدمي عن ابي حازم بن سهل بن سعد رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لي سوق دي چاوا وقد جمع من غير وجه فقد تدقوا سر الروايه الشيء سفیان ابن عبداللہ السطحی رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابي سلمة البغدادي صاحب احمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا علي بن حفص قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله بن حاتم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا بغیر د ذکر د الله نه دیر ابرسیا تا د خبرې دې متواضع مباح خبرې فذو خبرې واجب شریعت کې معنا دیر خبرې مکوا فین کثرت الکلام دې خبرې بغیر د الله د ذکر نه خشوت للقلب دا سبب د سرواری د ژوند دې وین ابعد الناس من الله القلب القاسي او دې او دشتی اٹھو نشوال اللہ مولان او با کله چې راغله او تدراري نه قرب الطعام مسلمان دي الله دې روټي دې کړو فقال له ورته تبرا تبرا فقال اي تدراري الله کوئی فرا بين شاعر درو جدار قال ما دې اخر دې چې کومنا حتا تا کوله چې ترا سره ایا وصله نفسي روجه کوي او فلم وايي چې زبر ترانه قرانه چې تا وړي روجه باندې شي قال تعالى هغه سره قرانه ومنه ماکان له نکره کې شپږوا ذهبا بدرداري قوما لا بدرداري الله نفسه باندې ستنه په دغه درېدو فقال له سلمان شبان رضي الله عنه کوي تم دې شبان او دې شو ثم ذهبا بیا لاوي قوما شرا قال له سلمان رضي الله عنه انما فرانا ودشن ودشن فلما كان عند الصبح قال لي سبا ذلك وقت بعد بشمنتا فقال له سلمان وهل الان يشرب تشا فقام ادعو ربي جل المنظر لا يتخذ الوجوه فقال سلمان رضي الله عنه الدرداء رضي الله عنه تبين ان نفسك عليك حقا ساد دینا صوبتنا تربان حق دے ولربنا علیتا حقا ادرب العالمین پتاک نے ولدیتا علیتا حقا او ساد دینا پتاک نے وینا لحلتا علیتا حقا او ساد دیو تبارج پتاک نے فاعتن اللذی حق حقو اریو خامد حق دا حق ورقا فاعتن راجو ویلا کلا نا کلا ای ابا مونچا تا خوشالین دراوی نو خرد کی نمان و خبی دیلی پکیوکا نو وقلہ اللہ ان الناس و بیسکاری اللہ خلقولا کہ زدد پوشا دی پوشا نو خلقل بیسکاری دیگو تزرر رسید جلد بکی و السلام علی دعوت سرخت و بی قرآن محمد بن یا قرآن محمد بن یوسف عن سفیان بن شاہد بن والد بن عائشہ رضی اللہ عنہ کتبت جا معاویتا بی خطی علی معاویت رضی اللہ عنہ فذکر الحدیث بمانا آو دا حدیث بمانا